Mergo saiki wis dadi penyanyi. Nok barek kuati gayamu jan koyo selebriti. Mula saiki kuwe lali karo aku sing dadekke penyanyi. Sego kering bareng saiki dadi wong kondang, kowe njur lali karo kahanan. Eleng eleng kowe mbiyen dodol sego kucing, bareng saiki dadi wong gedhe, kowe kaya kirim jan saiki kowe lali, nanging tetep tak dongakake muga-muga bali yo dadi kere. Ayo manusa-manusa liwat di meno-meno sugyo-sugyo, nanging jalono kosong baline gak duwe rasa matur. Omahmu jan rambe janji sasat rapi songgung bakar terasi, ning saiki wis apik kaya loji tinggalane londo. No perek wati kuwe saiki citra ing janji, janjimu mbiyen ra bakal lali karo aku sing dadekke penyanyi. Ele dodol sego kering senengane Mas Gawi, bareng saiki dadi wong kondang, kowe njur lali karo kahanan. Eleng eleng kowe mbiyen dodol sego kucing, bareng saiki dadi wong gedhe, kowe kaya kere munggah bali. Saiki kowe lali nanging